وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور محمد صرف ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بہت انبیاء گزر چکے ہیں, تو کیا وہ مر جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو تم لوگ الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو دین سے الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا, اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا. غزوات کے مورخین نے لکھا ہے کہ جب کچھ مسلمان میدان احد سے شکست کھا کر بھاگ پڑے تو عبداللہ بن قمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے آگے بڑھا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا جھنڈا لیے وہیں موجود تھے. انہوں نے آپ کی طرف سے دفاع کرنا چاہا تو ابن قمیہ نے انہیں قتل کر دیا, اور اسے گمان ہو گیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا, اور کہنا شروع کر دیا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا. شیطان بھی چیخ پڑا کہ محمد کا قتل ہو گیا. جب بہت سے مسلمانوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو جنگ کرنا بند کر دیا اور تھرا کر بیٹھ گئے. بعض نے کہا کہ کاش کوئی آدمی ہمارے لیے ابو سفیان سے امان مانگ لیتا. بعض منافقین نے کہا کہ اگر محمد نبی ہوتا تو قتل نہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اس ذہنیت کی تردید کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نبی ہیں, ان سے پہلے بھی اللہ کے بہت سے انبیاء اور رسل گزر چکے ہیں, تو کیا اگر وہ مر جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو تم لوگ اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو کہ جو شخص دین اسلام سے صرف اس وجہ سے پھر جائے گا تو وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا, کیونکہ دین تو اللہ کا ہے اور عبادت اللہ کی کرنی ہے. وہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. کسی نبی یا رسول کی موت یا قتل سے اللہ کا دین دنیا سے اٹھ نہیں جاتا. اسی لیے انس بن مالک کے چچا انس بن النضر نے جب صحابہ کا یہ حال دیکھا تو کہا کہ اے لوگو, اگر محمد قتل کر دیے گئے تو محمد کا رب زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا, اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ آؤ, جس مقصد کے لیے محمد نے جنگ کی اسی کے لیے تم بھی جنگ کرو, اور جس کی خاطر محمد نے جان دے دی تم بھی جان دے دو. پھر کہا اے اللہ, یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں. پھر اپنی تلوار کھینچ کر جنگ کرنی شروع کر دی, یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے رضی اللہ عنہ. دیکھیے بخاری کتاب الجہاد باب 12. امام ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے اور اس میں جس سزا کا ذکر ہے, اس کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کھل کر سامنے آئی کہ بہت سے منافقین اور ضعیف الایمان لوگ ایمان سے مرتد ہو گئے, اور جو مخلص لوگ اسلام پر ثابت قدم رہے اللہ نے انہیں عزت دی اور فتح نصرت سے نوازا. بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی, اور ان کی تلاوت سن کر تمام صحابہ نے تلاوت کرنی شروع کر دی, اور عمر رضی اللہ عنہ تھرا کر بیٹھ گئے, اور انہیں ایسا معلوم ہوا کہ جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے.